Czasem myślę, czy to wszystko ma sens, czy warto się silić, tworzyć nowy wers, pozostać tym, kim się jest w rzeczywistości, poddać się nieznanej przyszłości, tak jak ludzie prości, pełni honoru i godności, żyć swoim życiem, dążąc do doskonałości, doceniać rzeczy powszechne i uznane, wierząc mocno, że jest się losu panem, to co było mi dane, już wykorzystane, i co dalej, czy mam szansę jeszcze? Gdy widzę fałszywe słowo składane w podzięce tekturowych postaci, z każdym dniem coraz więcej złe wibracje. Tysiące kłopotów, czy nas zaszufladkują, czy zrobią z nas idiotów, zrujnują w sekundzie wszystko to, co ma cenę. Chwila zwątpienia, gdy umierają me korzenie, sam już nie wiem, po co było to wszystko, czy warto było wychodzić na boisko i narażać się na krytykę ogółu, zamiast siedzieć cicho, wychylać się z tłumu, podkreślając swoją niezależną egzystencję. Czasem widzę, jak mi patrzą na ręce. Czasem widzę rzeczy. Czasem widzę rzeczy, których nie chciałbym widzieć, oczekując, aby następny dzień mógł ulgę przynieść. Ze wszystkich moich kroków jakąś naukę wynieść i tym, którzy we mnie wierzą, wstydu nie uczynić. Chyba było warto, ale nie ma się co wynieść, poświęcając sam siebie z całej mocy silić, uważając ciągle na to, aby się nie pomylić, w momentach przerażenia sam nad sobą się pochylić. Powoli się uczę, nie ufając układom, ja człowiek życia wzięty, liryczny desperado, sam tworzę swe wartości, sam kreuję swoje zwrotki. Teraz się nauczyłem, że celu święt za środki, że trzeba być prawdziwym, nie stać z kłamstwem na ustach, aby móc patrzeć w oczy i nie wstydzić się odbicia z lustra. Wszystkie sprawy w życiu to decyzja własna, a co to mnie obchodzisz, jak ktoś bierze mnie za błazna? Choć los zostawił nas na różnych polach szachownicy, ołowiane żołnierzyki i prawdziwi zawodnicy, co się dla mnie liczy i przy jakich czuwam wrotach, w których słowach tworzy się ma kolejne rota. Wiem, że przyszłość jest niepewna, jak wróżba z kart tarota, może będę wysoko, albo trafię wprost do błota, nie potrafię tego zgarnąć, rozpoznać swych obliczy, nie mogę utrzymać duszy, która o wolność krzyczy. W otoczeniu szarych bloków stoję ja, mały człowiek, a setki myśli wypełniają moją głowę. Czasem myślę, czy to wszystko się opłaca, czy nie na darmo jest ta praca, gdy śmiejecie się wy i mówcie mi, bo dzisiaj głuchy jestem. Swoje lata pracowałem, łącząc muzykę z wersem. Ta stare czasy były piękne i to bardzo, a teraz jest inaczej, trenując życiową wartość. Pośród ocen tych, co nie znają, robię swoje, sam z prawdy sztandarem na barykadzie stoję sam. I nikogo nie ma z boku, nie zwolnię kroku, by zmęczony życiem zasiąść przy Bogu. Nie wiem, czy koniec tego życia nie jest blisko, może zamiast walczyć można rzucić to wszystko, robić nie hip-hop, tylko w disco polo tańczyć. Czasem myślę, czy warto z każdym dniem walczyć zawsze, bo od kasy ważniejsze jest życie szczere. Wśród słodziutkich słówek nigdy nie zagubić siebie. Nieraz było tak, że lądowało się na glebie, ale był ktoś, kto rękę dawał ci w potrzebie. Czasem patrzę na to dumnym, pewnym wzrokiem, razem do przodu, robiąc nowy krok za krokiem. Lecz czasem czuję się sam w tym świecie całym, 1, 7, 8, LDK, człowiek mały.